Who is the creator? Who is the sustainer? Surely he is the one, Lord of all mankind. Yeah, Allah, Allah, Allah, ya Allah. चांद और सितारे बहुत जागते हैं, खुदा के बगैर रोशनी का वजूद नहीं है। रोशनी के बाद अंधेरा होता है, दिन रात खुदा की मंजिल से होते हैं। सब कुछ खुदा के वजूद नहीं है। गिरता है ये सब कुछ खुदा की ताकत है। समंदर और जमीन में मिट्टी मिट्टी है, सब कुछ खुदा। Bulan dan bintang hiasi alam, tiada kan bercahaya tanpa izinnya. Terangnya siang berganti malam, tiada sekali menyalahi aturannya. Maha kuasa Tuhan yang menciptakannya. Pasti dalam pemerhatian kudratnya Tuhan.